Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo. Leo siku ya Jumapili, tarehe 2 Agosti mwaka 2020. Kichwa cha somo la leo ni hapa: uvumilivu, ustahimilivu, saburi na kumngoja Bwana. Uvumilivu, ustahimilivu, saburi na kumngoja Bwana. Haya maneno kimsingi yanafanana karibu yote, ila yote yanakutanikia katika jambo moja, katika kitu kimoja ambacho ni kumngoja Mungu, kumngoja Bwana. Leo naongelea tabia ya kimungu ambayo ni tabia ya Mungu. Tutaona sehemu ya kwanza kwamba hizi tabia, haya mambo tuliyosoma ni tabia ya Mungu. Mungu ni mvumilivu sana. Biblia inasema kama Bwana, kama Mungu angehesabu makosa yetu, hakuna mtu ambaye angeweza kusimama. Lakini haimfanyi Mungu kuyapenda madhambi, hapana, anachukizwa na dhambi na anazihukumu dhambi. Lakini katika chuki yake dhidi ya dhambi na wadhambi vile vile, anawachukia wadhambi vile vile mpaka wanapogeuka na kutubu. Katika chuki yake zidi ya dhambi vile vile vile ni mvumilivu. Uvumilivu ni ile hali ya kuchukuliana na hali ngumu. Uwezo wa kuchukuliana na matatizo. Na haya tunaangalia katika muktadha wa mtu, katika muktadha, katika ile taswira, katika hali ya mtu ambaye ni mcha Mungu, basi zinakuja adha na mateso na uovu dhidi ya maisha yake kwa sababu ya kumcha Mungu. Hapa hatuongelei mtu labda ameenda amefanya ameiba amekamatwa amefungwa, alafu tumwambie kwamba yuko kwenye uvumilivu, yuko analipa dhambi zake. Naomba watoto watulie na wakubwa waache kuwafuatilia watoto. Kwa hiyo tunaongelea hali ya uvumilivu. Hali ya uvumilivu inaenda sambamba na ustahimilivu. Kustahimili ni kule bado ni kuchukuliana. Ni pale ambapo kuna matatizo. Uvumilivu, ustahimilivu ni sehemu ya uvumilivu. Uvumilivu ni kuruhusu katika hali mbaya yote ile. Au uvumilivu pia ni uwezo wa kuwa na subira. Lugha ya Biblia inatumia neno saburi. Ni kuto kutaka njia ya mkato. Ni kule kuwa tayari kusubiri mpaka jambo litakapotokea kwa mapenzi ya Mungu. Hiyo hali ni tabia ya kimungu kwanza, na Mungu anatutaka basi sisi kama ni wanawake tuwe na tabia hiyo. Hii hali inaenda pamoja na tabia za kimungu. Kwa mfano, tabia ya kujinyima ni sehemu ya uvumilivu, ni sehemu ya subira. Tabia ya kiasi, kuwa na kiasi, kuto kupenda kwenda juu ya kiwango ulichopangiwa na Mungu, ni sehemu ya uvumilivu na ustahimilivu. Sasa ni tabia ambayo ni ya kimungu, na tutakuja kuona kwamba matatizo mengi ya yetu yanayotukumba wa Kristo, wanadamu, ni kwa sababu pia tunakosa hizi tabia ambazo Mungu anazitaka. Katika vitu ambavyo vimeondoka kwenye mienendo ya Mkristo ni tabia ya uvumilivu, kuchukuliana na tatizo. Leo hii tutoe mfano, sehemu ya kwanza kabisa, tuingie kwenye ndoa pale pale ambapo ndio shetani anacheza. Ndoa ndio uwanja wa shetani, by the way. Shetani hana hata pambana sana na fedha zako. Hapana. Actually anaweza kaziongeza, ujue. Watu wengi wameongezewa mafanikio na fedha zao na utajiri wao na shetani. Lakini kitu ambacho anaweza kukupa ni kukuzia watoto katika kicho. Atacheza hapo kwa sababu anajua nipo uharibifu mkubwa atakapoweza kufanya. Sehemu ya kitu, sehemu ambayo imeharibika kabisa kwa sababu ya ukosefu wa ustahimilivu, uvumilivu, saburi, subira, kumngoja Bwana, ni sehemu ya ndoa. Ni sehemu ya watoto wanaokuwa. Mtoto anakuwa akifikia miaka kadhaa, anataka amiliki simu, amiliki, afanye mawasiliano yote yale, au kama mtu anayejitegemea, hawezi kusubiri muda wake. Hawezi akasubiri muda. Kama ni binti hawezi akasubiri siku atakapokuwa ameolewa. Anakuwa ni kama yuko kwenye ndoa kama wengine wote wale. Ili mradi tu amefikisha umri wa utu uzima. Hana muda wa kusubiri. Kama ni kijana vile vile. Leo hii nenda katika mavyuo, nenda katika masekondari. Juzi nilikuwa nasikia hapa katikati ushuhuda vijana wanaopelekwa masekondarini huko. Nilisikia mkoa wa Arusha. Naamini ni nchi nzima, ni dunia nzima. Watoto wanaishi katika maisha ya kishoga wao kwa wao na watu wa nje. Alafu nakwambia mtoto wangu kitu cha kwanza nitahakisha nimempeleka kwenye shule bora. Sawa? Peke kwenye shule bora lakini unampeleka kuharibika milele. Kwa sababu gani? Hajawahi kufundishwa uvumilivu, hajawahi kufundishwa usahimilivu, hajawahi kufundishwa kuchukuliana. Leo tutaona tabia hii, tabia ni ya kimungu, na tutaona tabia mambo saba ambayo Mungu anatutaka tuonyeshe tabia hizi nne: uvumilivu, usahimilivu, saburi au subira na kumungoja. Kwa sababu unapomungoja Bwana, lazima Mungu atatokeza tu kwa vyote vile. Mungu sio upepo kwamba utasubiri upepo afu au utafika. Hapana, wakati wa Bwana ukifika atakuja. Ila haji kwa wakati wetu sisi, anakuja kwa wakati wake. Ila pia katika kuomba tunaona pia uvumilivu katika maombi. Katika kuomba unaweza kumharakisha Bwana akaja kabla ya muda. Kwa mfano tunajua kwamba wakati wa siku za adha inayoitwa the great tribulation au dhiki kuu, Mungu atakuja kabla ya muda alikuwa amepanga, atazikatiza zile siku. Anakuja kabla ya wakati wake. Kristo anasema. Anasema watakapowafukuza katika mji mmoja, kimbilieni katika mji mwingine, hamtaimaliza ile miji yote ya Israeli kabla sijaja. Nitafika kabla ya wakati. Hem, tuangalie sasa kama utangulizi. Okay, nirudi pale pale kwenye ndoa. Anasema ukisoma karibu Biblia nzima sehemu zote, huwezi, ndoa haijengwi kimsingi juu ya upendo. Upendo unakoma. Ndoa inajengwa juu ya uvumilivu kwanza. Na haiwezi kupata uvumilivu mpaka uwe uvumilivu wa kimungu. Anawaambia ni upendo, upendo. Hakuna. Watu wanaoongoza kuuana sasa hivi ni wanandoa, wanaokatana mapanga. Uwezi kuniambia kwamba ni sehemu ambayo ungetegemea pawe ndio upendo pale. Kwa vyote vile ni kitu unakilazimisha, sio sehemu yake. Twende. Kwa hiyo katika kukosa uvumilivu utasikia mkeo hakufanyii hiki, kimbia katafute, mtafutie mwingine, mtafutie mchepuko miwili, atatia adabu. Ndicho anachofundisha. Tena watu wa dini haweza kuambia kwamba okay, hakufanyi hivyo, mvumilia. Peleka swala hilo mbele ya kiti cha Mungu, usikie atakacho. Atakuja, atatenda. Mmeo hajakununulia hiki na hiki na hiki. Hana, huna smartphone wewe. Huwezi kaangalia WhatsApp wewe. Hujui kinachoendelea WhatsApp wewe. Nenda, kuna pata mchepuko mingine miwili. Mmoja atakupa simu ya hivi, mwingine atakupa hii. Ndio maisha ambayo wanashauriana. Nicho kinachoendelea. Nana nadhani kwamba ninatia chumvi. Sitii chumvi. Msingi labda ni eneo ambalo sijakutana nalo kiuhalisia, kwa hiyo labda sijatoa mifano ya kutosha. Lakini neno la Mungu litasema. Nani kashindwa kusema, lakini neno litasema. Kwa hiyo kama utangulizi tu tuangalie, tuone katika, tuone kwanza Mungu hawezi akakupa tabia ambayo sio ya kwake. Mungu anahukumu, hahukumu. Anatudai tuhukumu vile vile. Mungu anasema Mungu ni mtakatifu au sio mtakatifu? Anasema iweni watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Mungu tabia anasema mfuateni Kristo kama mimi nami ninavyomfuata Kristo. Nifuateni mimi kama ninavyomfuata Kristo. Anasema ifuateni njia ya Kristo. Tabia ya Mungu ndiye anataka watu wake wawe naye. Mungu kama ni mtu, Mungu mwenye hukumu, anasema nataka mfanyeni hukumu, ila mfanyeni hukumu ya haki. Mungu ni mvumilivu, sio mvumilivu. Mungu anataka tuwe wavumilivu. Taona vitu vinane. Okay, vilikuwa vinane lakini nimepunguza vile saba. Saba ambavyo Mungu, maeneo saba. Lakini ni karibu kila nyanja ya maisha yetu, bila uvumilivu hatuwezi kutoboa. Okay, unasema nitavumilia mpaka wakati gani? Wewe vumilia tu. Kwa wakati usioujua na majira usiyotarajia, Mungu atakuja atakatiza lile tatizo lako. Kwa wakati usioujua na majira usiyotarajia. Nilivumilia kwa muda, hata mara saba, anasema sio mara saba, hata mara sabini. Vumilia. Mungu anataka tuvumilie. Twende twende katika kitabu cha Wafilipi, tuanze tumuone Mungu. Mungu hajawahi kutupa sheria ambayo yeye haifai. Anaifanya vile vile. Twende Mungu anawaka hasira, Mungu hawaki hasira. Anawaka hasira. Usikasirike. Lazima uwe mcheke. Hakuna tabia ya Mungu ndio tabia ya mwanadamu. Mungu anasema iweni na hasira lakini msitende dhambi. Sema katika kitabu cha wa Efeso mlango wa 4. Wena hasira lakini msitende dhambi. Kwa hiyo ndani katika kitabu cha Wafilipi na mimi na mistari kwa kweli nahubiri mistari na wale ambao wanataka kuja kujifunza kuhubiri wao nahubiri mistari kati ya 20 na 25 ndio nigundua kwamba ukizidisha hapo humalizi. Lakini leo nimeshindwa kuipunguza, imefika 33. Sasa sijali. Kwa hiyo tukilala hapa nisamee, nimetangulia kuomba samahani. Kwa sababu nilishindwa kuipunguza. Somo kama hili kimsingi inatakiwa tulifundishe katika kitu inaitwa mtiririko katika series. Yaani katika mambo saba tutakayojifunza, ilitakiwa kila jambo moja tulisome Jumapili moja. Lakini sasa maana yake tungehitaji miezi miwili. Lakini sasa tuna mambo mengi ya kujifunza wiki ijayo na wiki zinazofuata. Kwa hiyo tutagusa haya mambo, tutakuja kuyarudia, Biblia unayarudia. Tutarudia lakini kama series. Kama mtiririko wa masomo. Uvumilivu katika ndoa. Uvumilivu katika maombi. Uvumilivu katika kumngojea Bwana. Uvumilivu katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo tuangalie tabia za Mungu za uvumilivu wake. Tusome kutoka katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 5, twende haraka. Wafilipi mlango wa 2 mstari wa 5 Biblia inasema. Wafilipi 2:5 Biblia inasema. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Yesu Kristo, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuonekana kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu, tena alipoonekana na umbo kama la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Huwezi, okay, unaweza kusema mbona sijasikia neno uvumilivu ndani yake. Umu ndani ya hii mstari kuna uvumilivu, hakuna uvumilivu. Ni uvumilivu wa vitendo. Alivumilia shida, matukano, matusi, kutemewa mate na kifo cha chini ya msalaba. Alivumilia miaka mitatu ya kuishi kwenye ulimwengu wa dhambi akiwa hana dhambi. Wewe jiulize, unaishi sehemu ambayo ufanani na watu wote. Alivumilia. Anasema ilianzia kwa Kristo. Anasema nimewapeni mfano, kama nilivyoosha miguu nendeni mkaoshaneni miguu. Kristo hafanyi kitu bila kutupa mfano. Kwa hiyo tunaona Kristo alivumilia mauti ya msalaba. Alifika sehemu fulani, wakati mwingine mzigo ukawa mzito, akasema Bwana, nilikuwa naomba hiki kombe lakini ikiwezekana kiniepuke. Lakini baadaye akasema mapenzi yako Baba tu. Leo hii mtu hawezi akavumilia matatizo katika ndoa yake. Alinifokea siku fulani, alikuja amenifokea. Kufokea huwezi kuongesha na msalaba wa Kristo wa miaka mitatu na nusu. Aliubeba. Alinifanya, alinibekia chakula kisichoiva mara mbili mfululizo, nimebidi nimfukuze nichukue nitafute ambaye anajua kupika. Kweli? Kweli? Mungu anataka tuwe na uvumilivu. Kama tunaweza kuvumilia uvumilivu kama Kristo wa msalabani, nicho anachotutaka. Anasema mfananie Kristo. Paulo anasema ninaangalia, nataka nilishikwe wa Filipi. Anasema sijafika, nataka nilishike lile alishika Kristo. Kristo kama alishika mauti ya msalabani, na mimi nataka niweze kufikia kiwango cha uvumilivu kama cha msalabani kwa Kristo. Unasema vitu anavyotufundisha ni vigumu sana. Kimsingi sio. Mimi najua mlioko hapa haviwachanganyi. Lakini kwa dunia, ukienda kukutana na dunia ikakwambia vingine, utapata shida sana kukubaliana nazo. Lakini ndivyo kweli. Hivyo kweli. Hakuna kweli nyingine zaidi ya hii. Paulo alifika sehemu fulani akaanza kama kujisifu, lakini hakuwa anajisifu katika ubaya. Alisifu, anasema kama atakuja mtu akahubiri injili yoyote ile kama haifanani na hii ya kwangu, ujue anawadanganya. Anasema hata kama ni malaika, akaja ni malaika akasema mimi ni malaika, lakini nimekuja na injili ambayo haifanani ya Paulo. Anamwambia ujue ni ya uongo. Atakuwa ni malaika wa giza. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe na uvumilivu. Hebu tuende katika kitabu tabia, okay, twende. Okay, tumetoka kwenye agano la jipya, twende kwenye agano la kale, sehemu zote. Agano la kale, twende kwenye kitabu cha 4 cha Hesabu. Hesabu mlango ule wa 14 mstari wa 18. Hesabu 14 18, kitabu cha Hesabu, tumsikie Mungu Baba alivyochukuliana na wana wa Israeli kule jangwani. Miaka 40 wanamuudhi. Na Musa alichukuliana nao kwa muda miaka 40. Wakamuudhi, lakini akatembea nao mpaka akamaliza ile habari. Mlango wa 14, kitabu cha Hesabu mstari ule wa 18 anasema hivi, 18. Anasema Bwana ni mpole wa hasira, ni mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa. Naye okay, kwa hapo unakuwa hujaikosea dunia. Dunia hiyo ni nzuri, wanapenda Bwana ni mwingi wa rehema, ni mpole, hana shida. Kweli ndio tabia ya Mungu. Lakini pia Mungu havumilii dhambi. Angalia, katika upole wake na katika uvumilivu wake anaweka sheria zake humo humo. Anasema hivi, Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa. Wasomaji wa wanaotaka kusikia wanavyovisikia pekee hivyo peke yake wataishia hapa, lakini Biblia inasema kabla hajamaliza yule msana anasema hivi, naye hatamfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote. Yani hawezi akamwachilia mkosaji hivi katika upole wake na nini, hatamwachilia mkosaji. Lazima muwajibisha, mtakase basi. Sasa kweli ni ipi? Ni ile iliyoandikwa yote au kusoma nusu? Yote. Mwenye kuwapatiliza wana kwa uovu, yani ndani ya uvumilivu wa Mungu anakumbushia kwamba anapatiliza wana uovu wa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4. Naweza nikaendelea mpaka mwisho, sihitaji kuna nini. Lakini ukisoma ile sura yote, kwa mfano mstari wa 23 katika uvumilivu wa Mungu anasemaje? Mstari wa 23 kwa 18 anasema hivi, hakika yangu hawataiona hiyo nchi niliyowaapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeiona. Lakini Biblia inasema Mungu ni mwenye rehema na ni mpole wa hasira, lakini anasema sitawaruhusu watende dhambi eti tu katika kudhibitisha kama mimi ni mpole. Hapana. Nitawapa muda wa kujirudi, nitawarudisha, nitawahubiri tena, nitawahubiri Jumatatu na Jumapili na Jumapili ya pili na ya tatu na ya nne mpaka watakapobadilika. Lakini sitawaachilia waendelee kukosea eti tu kwa sababu mimi ni mpole. Ndicho Mungu anachohubiri. Tusome katika, okay, ningeenda sana hapa. Tuende katika Zaburi. Kusudi tusisome ya Mungu peke yake tu, anatugeuzia kibana, anatuambia anatoka na sisi tuvumilie. Tusome katika kitabu cha Zaburi. Pende Zaburi ya 103. Zaburi ya 103, Biblia inasema mstari ule wa 8 anasema hivi, Bwana amejaa huruma na neema. Haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Huyu Mungu ni mvumilivu. Vinginevyo manake kila tunapokosea angetupiga, manake tusingekuwa tunaishi. Tungeshaondoka. Twende katika kitabu cha Nahumu, tulikuwa kwenye Zaburi, twende kulia zaidi mbali kwenye agano, kwenye wale manabii wadogo. Kuna Nahumu baada ya Mika pale, kuna Nahumu. Nahumu mlango wa kwanza mstari wa 3 bina sema hivi, Bwana si mwepesi wa hasira. Si mwepesi wa hasira. Huyu ni mvumilivu. Anaweza mwingi. Lakini haishii pale, anakumbushia kama tulivyosoma kwenye Hesabu kule, anasemaje? Wala hata mhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe. Kwa hiyo hiyo ndio kweli hiyo. Hiyo ndio kweli. Kwambia Bwana ni mwepesi ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira sawa. Alafu asikwambie kwamba hata muachilia mkosaji apite hivi hivi. Lazima amtakase. Lazima amsafishe. Lazima amwadhibu vile vile. Lakini mtu unaweza kuadhibiwa bado kasamehewa. Kwa mfano kuna mtu mwingine anaanza nitakuja kuona pia uvumilivu katika kulea watoto. Unaweza kukuta mtu anaenda anamchapa mtoto bado hata kumsamehe basi hajamsamehe. Adhabu umempa basi msamehe sasa. Umalizane naye. Sasa unampa adhabu afu usamehe. Basi twende katika maeneo saba sasa. Maeneo saba niko nimepata mengi lakini saba ambayo Mungu anatutaka tuwe uvumilivu kwaye, tuwe na uvumilivu kwaye. Kitu cha kwanza kabisa kikubwa na ambacho ni tuseme ni cha jumla. Yaani uvumilivu wa namna hiyo utakuwezesha kuwa na uvumilivu katika mambo mengine yote utakayoona. Lakini tuanze na huu wa jumla. Uvumilivu katika majaribu, adha na taabu. Leo hii watu wakipita kwenye taabu tu yuko radhi kufanya dhambi yoyote ile ili kusudi aweze mtu anatafuta kazi, unakuta mtu ni binti anatafuta kazi. Kwa sababu ana adha ya kutafuta kazi, yuko radhi afanye kila uovu, kila uchafu, ajiuze mwili wake na kuachilia ili kusudi aweze kupata kile kitu. Au siji ni misi fulani anataka kuwa misi wa kwanza wa vauchi wale. Hiyo ndio dunia tunayoishi. Kwani ukivumilia unadhani Mungu anaweza kukupa kazi? Kazi anakupa. Kwa hiyo Mungu anataka tuwe wavumilivu katika majaribu, katika adha, katika taabu jumla yake. Tusome katika twende sehemu nyingi, tunaanzia Agano Jipya leo. Twende katika Yakobo mlango wa kwanza. Uvumilivu. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa pili anasema hivi. Yakobo moja. Yakobo tutakuja kuirudia mwishoni mwa sura, kwa hiyo ukumbuke hilo. Mwishoni mwa mahubiri haya. Yakobo tutarudi hapo. Yakobo moja mbili anasema hivi: ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Unaona kwamba ni habari za saburi na uvumilivu. Na unaangukia katika majaribu. Wakati mwingine majaribu mengine tunapitia ni majaribu ya kimungu. Hasa mtu anayekaa katika kanisa linalohubiri neno la Mungu. Unaweza kupitia katika kipindi kigumu. Mungu anakutaka katika hicho kipindi umngojee Bwana. Umsubiri Bwana. Usitafute njia ya mkato. Ukiona hali imekuwa mbaya muombe. Ukiona hali inakupa shida piga magoti mwambie Mungu kile kitu na muda bado. Je, muda wa kunijibu ume bado? Hem, twende katika kitabu cha tulikuwa kwenye Yakobo. Twende kwenye Wakorintho wa pili. Tulikuwa kwenye Yakobo, twende Wakorintho wa pili. Mlango wa sita Biblia inasema. Biblia inasema Wakorintho wa pili 6:4 anasema hivi. 4 anasema hivi: bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu katika saburi nyingi. Saburi ni uvumilivu. Utumishi wetu, utakatifu, Kristo wetu unapimwa kwa saburi na uvumilivu. Katika dhiki. Tumesema tujifunze kuvumilia dhiki, njaa, matatizo. Labda kuna kitu umeomba Mungu hajakupa, msubirie. Mwambie Mungu, naomba unipe naomba unipe mtoto. Naomba unipe ndoa iliyotulia. Naomba unipe nyumba yangu, naomba unipe chochote kile. Alafu Mungu akawa hajakujibu, huko kwenye dhiki. Anakuambia lazima tuwe na saburi. Katika taabu, katika kukesha, katika kufunga, katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu. Unaona neno lenyewe linakuja. Katika utu wema, katika Roho Mtakatifu. Katika upendo usio na unafiki, katika neno la kweli, katika nguvu za Mungu, kwa silaha za haki, kwa za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto. Tuwe na silaha za haki, ni neno la Mungu, ni maombi, ni kumngoja Mungu. Ni kunena na Mungu. Kwa utukufu na aibu. Anasema vyote unavyo, unakuwa na utukufu lakini uko katika aibu. Wakati mwingine unakuwa na utukufu wa Mungu lakini una aibu kwa wanadamu. Labda kuna kitu huna, wanadamu wanasema anamtumikia Mungu gani? Unaonekana una aibu lakini kwa Mungu una utukufu eti. Kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema. Unapokuwa unamtukia Mungu, kuna baadhi ya watu watakunena vizuri, wachache. Kama Kristo alipofika kwenye ule mkutano kwenye mlango wa leo, wengine wakawa naulizia wanasema si huyu, wengine wanasema ni mzuri, mwingine ni mbaya. Lakini watu wa dunia, watu wote watawasema ni wazuri. Na orodha ndefu. Naona kwamba Paulo anasema lazima tupitie katika dhiki na tuweze kuzishinda. Tusome turudi katika Ebrania. Tuko tunaangalia uvumilivu katika adha na dhiki na nini hasa katika kicho cha Mungu. Yaani tukiwa tayari kutokutenda dhambi tukimsubiria Mungu aweze kutoa katika matatizo. Anasema katika kitabu cha Ebrania, Ebrania mlango wa 11. Ebrania 11 35 anasema hivi. Wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa. Wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo, naamu kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka zunguka wakivaa nguo za ngozi na ngozi na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, walitesa, utenda mabaya na orodha nyingine. Hawa ni watu wa Mungu, lakini wakavumilia. Twende katika kitabu, twende katika Agano la Kale sasa ili kusudi tumalize hii hoja hapa. Twende Zaburi ya 119. Hii ndio ile Zaburi ndefu kuliko, kimsingi ndio sura ndefu kwenye Biblia kabisa. Ile ndefu kuliko zote. Zaburi ya 119 tukisoma mstari ule wa 71, Biblia inasema ili Daudi anasema akiwa mfalme anasema hivi: ilikuwa vema kwangu kuwa naliteswa nipate kujifunza amri zako. Mungu anataka tuwe Daudi anafurahia kuteswa kwa sababu kilichomsaidia mateso yale kulimfundisha kuzishika amri za Mungu. Leo hii kuna watu wengine hawako tayari kwenda kwa Mungu mpaka wateswe. Mpaka apate mateso, mpaka augue, akusukuse na mauti ndo anakuambia unasikia umeokoka. Na akikaa kidogo mambo yakaenda vizuri, ule wokovu anautupa na endelea na shughuli zake. Lakini katika hali ya kawaida Mungu anatuletea mateso kama Daudi, kama Ayubu. Unaweza kupitia katika mateso ya mahitaji yako. Unalala ujui kesho utakula nini, kesho kuto utakuwa wapi. Unalala ujui chochote kile, lakini mtumainie Mungu. Yote ni mali ya Bwana. Amen. Yote ni mali ya Bwana. Kujui kesho yako. Daudi anasema ilikuwa vema kwangu kuwa niliteswa. Wakati mwingine tumetokea kuna alianza akasema Yakobo anasema hivi: ndugu zangu yahesabuni kuwa furaha kama baraka mnapopitia katika majaribu, kwa sababu yatakuja kuwafikisha kwenye saburi. Ile tabia ya kimungu, unaanza kuwa na tabia ya kimungu kama ya Kristo. Watu wasiopitia katika majaribu na mateso hawawezi wakatembea na Kristo hata siku moja. Unakuta kila kitu anacho. Anakwambia ana huku juu amesokota nywele, huku ana smartphone, huku anakwambia ndio sio mchezeshaji sio wa ndombo la kanisani, anakwambia uko kanisani. Haipo. Paka upitie katika mateso kama hayo. Umtumaini anasema na ilikuwa vizuri nilipoteswa. Daudi anafurahia anasema yani nashukuru niliteswa, nikaweza kuzijua sheria za Mungu, nikaweza kumjua Mungu wangu. Nikatembea naye. Leo hii watu wasiopitia katika mateso ambao kila kitu kiko mezani kwao hawawezi kutembea na Mungu hata siku moja. Mateso ya Ibrahimu ni yapi? Ibrahimu kwa mambo mengi alikuwa vizuri, alikuwa tajiri kwa vitu vingi. Mungu alimbariki, lakini kuna sehemu moja alimpunguzia. Akamwambia uzao nitakupa baadaye sana. Nione tutatembea kwa muda gani. Itafikisha miaka 100 tukiwa pamoja, utakuwa umeshaenda kliniki kutafuta mtoto wa kupandikizwa. Utakuwa umeshaenda kwa Kalmanzira Abraham akasema tutembea wote. Mwishoni miaka 80 kitu ya umri akadanganywa na mwenzake. Lakini Mungu akasema mimi ni mvumilivu, kwa hiyo nitavumilia na ili kosa lako. Nitakuhesabia haki Ibrahim. Imani yako bado naitambua. Mungu asingekuwa mvumilivu akasema okay, sasa ile ahadi naiondoa, umejitafutia Ishmaeli. Lakini Mungu bado akamvumilia. Mungu anatujua udhaifu wetu. Anajua wakati mwingine unaweza ukawa umemtumikia leo na nini, kafika Jumatano ukaanguka po chini. usianguke. Biblia inasema mwenye haki anaanguka mara saba na mara zote anainuka. Ukianguka mwambie Mungu, nisamehe, nimeanguka, naomba unisimame upya tena. Unavumilia. Kristo alikuwa anaanguka katika misalaba mpaka baadaye akaona huyu anachelewesha tutafika, wakamtafuta Simoni. Mungu atakuletea mtu wa kubebea msalaba wakati fulani. Hem, tuende katika kitabu cha Zaburi hiyo 110, tuko 110 chake, tuko hapo hapo. Twende mstari wa nyuma kidogo, mstari wa 66 anasema hivi. Zaburi ya 119 mstari wa 66 anasema, 66 anasema, "Unifundishe akili na maarifa, maana mstari wa 60 ngapi nimesema? 66. Tusome 67. Anasema hivi, kabla sijateswa mimi nalipotea. Maana yake ni nini? Kilichomrudisha kwenye mstari kutoka kwenye kupotea ni kuteswa, ni dhiki. Lakini kama huna uwezo wa kuzivumilia zile dhiki, kwa mfano kama Kristo angefika katikati ya msalaba akasema imetosha bwana, mimi naondoka, asingeumaliza mwendo, asingemaliza kazi. Unajua hata watu wa duniani wanavumilia sana. Kwa mfano mtu anapokuwa anajenga nyumba, anafika sehemu fulani unaweza kukuta ana hata chakula hana uwezo. Fundi anakuambia nataka hiki hiki hiki na hiki, anavumilia, wengine wanashindwa. Kuna wazee walika linalo staff na kurudi nyuma kidogo. Alikuwa hana uwezo wa kujenga nyumba kwa sababu alikuwa anataka ale raha na nini, anastaafu bado yuko kwenye nyumba ya serikali. Alafu baadaye wanamfungisha mizigo anampeleka, anaenda maisha yanamshinda. Nako ni kauvumivu ka duniani, nako ni muhimu vile vile. Sasa anasema kama tunaweza kuvumilia vitu vya duniani, si zaidi vya Mungu. Anasema mstari wa 69, wa 67 hivi, kabla sijateswa mimi nalipotea. Nani anapenda apotee? Kwa hiyo kwa lugha nyingine tuwe tayari kuteswa ili kusudi tusipotee. Anasema kabla sijateswa na, lakini sasa nimeritii neno lako. Kule kuteswa kulimuondoa katika kupotea, na hatimaye anajikuta analitii neno la Mungu. Tumeona uvumilivu katika dhiki, na nyingi ni dhiki zilizotokana na Mungu. Mungu anakupima na kuone, je, wewe Ibrahimu una uwezo wa kunisubiri mpaka nikakuletea Isaka? Je, una uwezo wa kusubiri nikakuletea kazi, nikakuletea mke mwema, mume mwema? Una uwezo wa kusubiri? Pointi ya pili tunayoona, uvumilivu katika kutenda mema. Mungu anatutaka pamoja na taabu na adha na nini, hapo hajaongelea matendo yetu, ni kuzivumilia tu, ustahimilivu, kustahimili na saburi. Lakini kitu kingine ni tabia yetu ya bila kujalisha wenzako, wanaweza kawa wewe unaweza kuwa ni bintu, kaona wenzako wote wana hiyo inaitwa michepuko, ukavumilia katika kutenda mema. Hata wakakutenga, au kijana, au mume aliyeoa au mke. Kuna vijiji vingine unakuta watu wote ni walevi. Mimi tulikuwa tunakaa kijijini huko Karagwe. Kulikuwa kuna sehemu pale kijijini kuna pombe inaitwa rubisi. Watu wote wana, tena sio rubisi, tuna nyingine inaitwa inaitwa ni jamii ya nani ya simu. Ilikuwa inaitwa nini? Shaisao. Ile ya kuchujo chujo, ile ya maji maji. Hizo ndogo ndogo hizo. Kali ile ya ile iko kama maji maji. Watu anakunywa ile, ana wote ni walevi. Huwezi kumpata mtu kijijini ambaye halewi. Lakini Mungu anatutaka tu. Na wote wanaenda makanisani. Na wakitoka kanisani, kwanza wanaenda kanisani wamelewa, wanarudi wanaenda kuzimulia kanisani. Aneni mtaani hapo hapo karibu na kanisa. Au unakuta pombe iko hapo hapo nje ya kanisa. Lakini Mungu anataka tu wavumilivu katika kutenda mema. Soma kutoka katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, tuanzie kwenye Agano Jipya. Hizi sura zote maandiko yote haya yako kwenye Agano Jipya. Kwa hiyo tutakuwa upande mmoja wa Biblia. Wathesalonike wa pili mlango wa 3 mstari wa 13 Biblia inasema hivi. Ni Wathesalonike wa pili au wa kwanza? Nasema hivi. Mstari Wathesalonike wa 2:13 anasema okay, atasema hivi, anasema hivi. Lakini Wathesalonike wa 2:13 anasema, lakini ninyi ndugu msikate tamaa katika kutenda mema. Wakati mwingine hata kuwasaidia tu watu, unaweza kuona mtendea mtu mema anakurudishia mabaya. Anakurudishia mabaya. Anaweza kuwa ni jirani yako, anaweza kuwa ni mtu wa nyumbani kwako. Kama tuko hapo, turudi kushoto kwenye Galatia. Galatia 6:9 Biblia inasema hivi. Galatia 6:9 anasema, huu ni mstari maarufu, watu wengi wanaujua. Anasema hivi. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati tusipozimia roho. Kuto kuzimia roho ndio kuvumilia. Wewe uko labda, nitoe mfano hata huo kwenye ndoa. Uko kwenye ndoa, mtu mwenzako kutendea vibaya, mwache akutendee vibaya. Mwache akutendee vibaya. Wewe muombe Mungu uone. Atageuza kibano mara moja. Anasema tusipozimia roho, tusipokata tamaa, tusiporudi nyuma, anasema tutapokea msaada. Tutavuna. Na ni mavuno mazuri. Kisoma kutoka katika kitabu cha, twende katika Warumi. Warumi 12:10. Tulikuwa kwenye Galatia, tutapita, utarudi kushoto kwa Korinto zote, alafu utarudi kwenye Warumi. Warumi mlango wa 12. Mlango wa 12 mwishoni wa Warumi ni habari hizo za kuvumilia na kutokurudisha uovu kwa uovu na nini. Mstari wa 17 Biblia inasema hivi, msimlipe mtu uovu kwa uovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Mungu anasema usiulipe uovu kwa uovu. Na mstari wa 21 sura hiyo hiyo anasema hivi, usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Ukitumia kanuni hii katika mwenendo wako, katika mwenendo wangu, katika maisha yetu ya kifamilia, ya ndoa zilizokufa, lazima tushinde. Lazima ushinde. Anakutendea hili unamwachilia. Namwachilia. Namwambia Mungu, umeona hivi. Hilo nalo. Lakini umwachilie vivi, unalipeleka kwa Mungu. Peleke kwa Mungu. Kwa uaminifu. Anasema tuende katika Petro wa kwanza, uvumilivu katika kutenda mema. Petro wa kwanza 3:9 anasema hivi. Petro wa kwanza 3:9. Kwa lazima tujue kuichakata Biblia yetu, kwa hiyo tuna mistari mingi lakini tumeisogeza. Petro wa kwanza 3:9 anasema hivi. Petro wa kwanza 3:9 anasema hivi. Watu wasio tu, anasema tuwe na tabia gani? Anasema watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili mrithi baraka. Mtu anatafuta baraka za Mungu alafu hutaki kuishi kwenye kanuni ya hizo baraka. Uvumilivu. Point inayofuata ni uvumilivu katika kungoja ahadi za Bwana. Hapa ilikuwa ni kustahimili matatizo. Hapa ilikuwa ni katika kutenda mema, lakini Mungu amekupa ahadi au Mungu umempa, umemwambia Mungu naomba hiki, naomba hiki. Sasa tuone namna ya kukisubiria. Kwa sababu Mungu hajibu kimsingi, Mungu anajibu kila ombi, ila ana tabia mbili za kujibu. Kwanza anajibu sawasawa na mapenzi yake. Pili anajibu kwa wakati wa mapenzi yake. Tatu anakujibu lililo bora zaidi ya hata uliloiomba. Wakati mwingine Mungu anaweza kukujibu tofauti na ulivyomuomba. Ninakuomba ujifunze, hii na mimi nimejifunza juzi juzi. Ujifunze kumuomba Mungu atakapokujibu maombi uliyomuomba kwa namna yake yeye, uweze kujua kwamba yuko anakujibu lile ombi uliloiomba. Kwa sababu anaweza ukamuomba hiki akakujibu hiki, usijue kama ndo amekujibu. Sisi tunaelewana hapo. Muombe akufundishe au akupe taarifa, akupe ujumbe kwamba kile kitu ulichokiomba ni hivi ndivyo nilivyokujibu. Kwa sababu amekijibu kwa mapenzi yake, na mapenzi ya Mungu ni bora kuliko ya mwanadamu. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anatujibu maombi, lakini hatujui kwa sababu ameyajibu kwa jinsi yake na kwa wakati wake. Sisi tulitaka ajibu leo kwa namna hii, anajibu kesho kutwa kwa namna ile. Sasa tuombe Mungu siku atakapojibu akujulishe kwa namna ya waziwazi kwamba nimekujibu lile ombi, lakini nimejibu hivi na ni bora zaidi kuliko ulichokuwa umeomba. Uvumilivu katika kungoja hadi za Bwana. Twende kwenye kitabu cha tuanzie kwenye agano la leo, mambo yote ya kwenye agano la kale sasa, sio agano jipe. Tuko kwenye agano la tusome, tuanzie maombolezo. Maombolezo kwa katikati ya Ezekiel na Yeremia. Hivi ndio vile vitabu ambavyo watu hawataka kusoma. Maombolezo mlango wa tatu. Unapokuwa kwenye tabu na shida, muda wote kimsingi ni aina ya maombolezo. Kitabu kinachokufanya maombolezo. Usifikirie vitu vibaya, vitu vya kuomboleza. Mungu anasema kuna kitabu kinaitwa maombolezo. Nacho kisomo. Maombolezo mlango wa tatu, mstari ule wa 25 na 26 anasema hivi. Maombolezo 3:25-26. Bwana ni mwema kwa hao wa mngojao, kumngoja Bwana. Kwa hiyo nafsi imfuatayo. Imtafutayo. Nafsi inayomtafuta Bwana, Bwana ni mwema kwa hao. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Tuwe na tabia ya kutulia na kumngoja Bwana. Mtu anaenda na kufanyia kitu kiovu, unatulia. Alafu nasema Bwana nakungoja bado. Na bado nakungojea. Anakwambia bado kidogo, unasema bado nakusubiria. Isaka alisoma katika kitabu cha Mwanzo mlango wa katikati, tukija kusoma, maana tuko mwanzoni, tuko tunasoma kitabu cha Mwanzo. Alianza kumwomba Mungu, alioa mke wake Rebeka akiwa na miaka 40. Walikuja kupata watoto wa pekee mapacha kwa makusudi ya kimungu wakiwa na miaka 60. Biblia inasema hapo katikati Isaka alikuwa anaendelea kumuomba Mungu. Yaani Isaka na baba yake walikuwa wanajaribiwa kwa jaribio linafanana la kucheleweshwa. Mungu anasema nitakupima Isaka tuone wewe utakuwa baba wa taifa. Anasema ni ngoja kumsubiri Bwana kwa utulivu na saburi. Maombolezo inasema. Tusome kutoka katika kitabu cha Zaburi mlango wa 27. Zaburi. Daudi ameandika zaburi karibu zote, nadhani ni chache ambazo za Daudi. Daudi alikuwa mfalme, alikuwa na uwezo wa kuishi maisha yoyote yale anayotaka. Mwanae alijaribu kuyaishi, lakini muulize alipokuja kumaliza habari yake. Daudi anasema mimi nilikuwa kwenye machozi mengi, nilikuwa katika kulia na pamoja na ufalme wa Daudi alikuwa mtu analala analia na kuamka analia kwa sababu ya uovu unaozunguka dunia. Tusome kutoka katika Zaburi ya 27 mstari ule, tusome mstari wa 8. Biblia inasema hivi. Zaburi 27 sio hapo. Mstari wa tusome mstari wa 14. Sijui kwa nini nimeandika vibaya. Mstari wa 14 badala yake tusome. Anasema hivi: umngoje Bwana uwe hodari. Uhodari anaosema hapa, labda ni ufafanue kwa jinsi nilivyoelewa, ni kule kutokuwa katika hali ya labda ya kukata tamaa kana kwamba yani una hofu na ni unakuwa tu hujapokea hujafanywa nini, lakini uko hodari unajua namngoja Bwana bado. Tabu zinaendelea, unasema namngoja Bwana bado. Kwa mfano hata wakati Yesu alikuwa anapigwa na temewa mate anafanya nini? Alikuwa anaendelea kuwajibu vile vile. Anamwambia hujui kama naweza nikakuachia. Anamwambia usi haya mamlaka umepewa kutoka mbinguni. Akamwambia mzee, sasa nifanyeni sasa uniachie. Basi niachie, lakini uwe ni bosi sana wewe. Hapana. Alimjibu kihodari hodari. Wakati mwingine ukisimama katika uhodari wa kimungu unaweza kuonekana una kiburi. Hapana. Unakuwa Mungu anakutaka uwe hodari hata katika tabu zako. Sehemu pekee ambayo Mungu hatutaki tuwe hodari ni mbele yake. Inama chini, piga magoti, msujudie Mungu kwa sababu yeye ndiye mtakatifu. Lakini huwezi ukajiangusha mbele za kila mtu eti tu kwa sababu uko katika uvumilivu na tabu. Unapokuwa kwenye tabu anataka uhodari. Anataka matumaini. Anataka usivunjike moyo. Anasema umngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde. Kupiga moyo konde ni nahau ya Kiswahili, ni kujitia nguvu. Hata kama huoni matumaini. hata kama uone matumaini. Yaani unaangalia mbele giza, kulia giza, kushoto giza, unakoenda hupaoni, unasema hapana, Mungu yuko pamoja na mimi. Tasonga mbele. Unamwomba leo, kesho unaona ulichomwomba leo kinakuwa kibaya kuliko jana. Yaani jana ilikuwa bora kuliko leo, na jana na umemwomba Mungu. Wakati mwingine sio kwamba umeomba vibaya. Hapana, Mungu anataka aone uhodari. Aone je, umepiga moyo konde? Aone. Upige naam, umngoje Bwana. Mungu anataka tumngoje Bwana. Hiyo ndio saburi. Mngoje Bwana. Hakuna tatizo linalotokea duniani bila Mungu kulijua. Na anasema katika kitabu cha Mika mlango wa 5 nadhani mstari wa 6. Anasema je, kuna uovu unazo kutokea mjini bila Bwana kuruhusu? Taabu unazozipitia, shida unazozipitia, matatizo unayopitia, Mungu anayaona. Tulimwona Kristo katika kitabu cha Yohana mlango wa 6 katikati pale, aliwaambia wanafunzi wake, akasema vukeni mendeni kule Kapernaumu, mimi naenda mlimani. Hakuambia hata anakwenda. Wakasema tushakula, tumeshiba, anakwenda nikate na nini. Wakasema labda Kristo sio muhimu sana. Wakaingia kwenye wakaenda, Kristo alikuwa anajua. Alipokuwa kule akawa anaona wanataabika. Biblia inasema hata zamu ya 4, yani zamu zikapita, ya kwanza ilipofika zamu ya 4 tu akaona hawa sasa matatizo yamewazidi. Akapita akitembea juu ya maji, akataka kuonyesha kwamba tatizo linalowasumbua si maji, mimi natembea juu ya haya maji. Akataka kuwapita, anataka pia kuona kwamba je, mnaningojea au mlikuwa mnateseka tu? Kuna watu wengine wanateseka bila hata kumtumainia Bwana. Kristo hata akija pale hawamuulizi Bwana tuna matatizo. Wao wanajishughulikia wenyewe. Anaona, akaona je, hawa watu wako tayari kuniita kweli? Wakamzee mzee. Akasema nakuja, akageuka akaja. Petro akataka kuonyesha imani yake na akaifanya imani yake. Kwa hiyo Mungu anatutaka tumngoje Bwana, sio kuvumilia matatizo bila kumngojea Bwana. Hayataisha. Unaweza kuyavumilia yasi, lazima katika subira yetu kuwepo na kumngoja Bwana, kwa sababu ndiye anajua yale matatizo. Uvumilivu katika kumngoja Bwana. Muda umeenda. Sita. Naomba tuandike Samueli wa kwanza 1:26. 1:26 Samueli wa kwanza, kulikuwa na mama mmoja alikuwa anaitwa Hana, akawa hana mtoto, na kimsingi kukosa mtoto ni maumivu makubwa. Japo dunia sasa hivi ina teknolojia za kujitosheleza zote kabisa za kutokupata mtoto. Yaani mtu anaenda kusomea kuzuia kupata mtoto. Ni wanakuwa specialist. Na anapata wateja wa kumtosha. Nifungie hiki kizazi, na mume wangu anamleta tukamfunge kabisa na kukata mirija kila kitu. Ni upuuzi wa namna gani lakini? Lakini huyu anakosa mtoto, lakini alipokuja kumpata anaenda namwambia Bwana, mimi ndio yule mwanamke niliyekuomba zamani. Anasema ni yule mtoto ndio huyu hapa nimemleta Samuel. Anarudisha shukrani kwa Mungu, anamuonyesha Mungu kwamba alijibiwa. Twende pointi katika pointi nyingine. Uvumilivu katika kuja kwake Bwana. Somo ni refu. Itabidi nilikate nusu kwa sababu ni somo muhimu. Au nitasoma uvumilivu, nitaliweka nafasi kati ya hili na somo jingine. Baada ya muda mfupi nitalirudia hili somo, nitalimalizia. Uvumilivu kwa sababu nilikuwa na pointi 4, uvumilivu kama sehemu 4 tofauti. Na hii nayo. Okay. Mambo manne tofauti ya kuvumilia. Uvumilivu katika kuja kwake Bwana. Hii sasa ni watu tutakapokuwa tunaishi katika nyakati za mwisho. Katika nyakati za mwisho kutakuja adha. Mungu atatoka vile vile tuwe na uvumilivu katika, yani Biblia inasema siku za mwisho upendo wa wengi utapoa na dhambi itaifunika dunia kama giza. Sasa anasema katika nyakati kama hizo ambazo kila unayemwangalia ni mdhambi, kila unayemwangalia ni mchafu, kila unayemwangalia ni muovu, hana upendo, hana nini, anasema hapo napo inawataka muwe na uvumilivu. Ile anasema kutoka katika kitabu cha Zaburi. Twende kwenye, tulikuwa kwenye Zaburi, tuanzie kwenye Agano la Kale kusudi tufungie kwenye Agano Jipya. Zaburi mlango wa 40, kwa wale wasomaji wa Biblia, ni Zaburi ya uvumilivu vile vile. Anasema hivi, mstari wa kwanza anasema, "Nalimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia akaisikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akaziimarisha hatua zangu. Hii hoja unaweza kairudisha kule juu katika kumngojea Bwana. Unaona Bwana anapokuja anakutoa kwenye utelezi, anakutoa kwenye mashimo, anakutoa kwenye matope, anaziimarisha hatua zako, anakutoa kwenye magonjwa, anakutoa kwenye maumivu, anakutoa katika aibu, anakutoa katika kutengwa, anakutoa katika kila kitu. Mtumainie Bwana. Hicho anachosema. Na huyu ni Daudi mfalme. Kama angetaka kuitumainia dunia, alikuwa na uwezo wa kuitumainia dunia, alikuwa na mtosha. Daudi anasema, soma hii sura yote. Unaweza ukaanini. Kwa hiyo lakini anasema turudi katika agano jipya na tutafungia hapo. Kwa hiyo pointi hizi zinazobaki, soma na uvumilivu, nitasema kwamba nimeifundisha nusu. Nilisema ningeweza kufundisha kwa wiki 9 mfululizo. Wiki 7 mfululizo. Lakini nitaifundisha kwenye wiki 2. Kwa hiyo nitalitunza sehemu yake. Twende katika kitabu cha Mathayo 10. Somo kama hili la Mathayo 10 au mstari kama huu, kwa Kristo akiona wanaona hauna maana, hauhusu. Hili Kristo alikuwa anamaanisha kweli kweli. Mathayo 10 mstari wa 22 anasema hivi: ninyi mtakuwa mkichukia na watu kwa ajili ya jina langu, na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. By the way, tuseme kuokoka huko hana maana ya wokovu. Wokovu wa roho, wa rohoni, Kristo alishaufundisha kwenye sura nyingi, sio kwenye mstari. Anamaanisha kuokoka katika nafsi, katika mwili. Anasema mtakuwa mnachukua na watu, anasema wengine watawafisha, watataka kuwafisha, wengine watawasaliti muuawe, wakati wengine ni hata ni ndugu zenu wa karibu. Lakini anasema atakayevumilia katika kuningojea mimi ndiye atakayeokoka akafika siku ya mwisho. Tunatakiwa tuwe na unavumilivu katika kumngojea Bwana siku ya mwisho. Anasema mstari wa 22 ndiye atakayeokoka. Mstari wa 23 anasema hivi: lakini watakapowafukuza katika mji huu, kimbilieni mji mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia, hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Huu ni unabii unaotumika katika Uisraeli, lakini katika dunia nzima, sababu iko wazi, ni usomaji tu mzuri wa Biblia. Hana maana kwamba alikuwa anaongelea watu wa Israeli peke yake. Wakati mwingine Kristo na muda wote, agano jipya unaposoma wa Israeli katika Kristo ni watu walioamini Kristo. Na anasema nanyi mtakuwa mnachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Maana yake ni watu walioamini Yesu Kristo. Hana maana Wayahudi waliompinga Kristo. Anasema mtakapo, maana yake unapovumilia ni pamoja na kuwa tayari kubadili makao, kuhama, kutoka. Unaweza kuona watu wanakuchukia ukasema hapana, mimi basi nitahama, nitaenda sehemu nyingine. Anaendelea anasema mstari wa tena katika, tutamalizia katika Luka 12. Hatumaliza, tutakuwa tujamaliza. Luka 12 42 na 45 anasema. Luka 12 tuko tunaangalia siku za Kristo atakapokuwa anakuja, uvumilivu. Na ni ngumu sana kwa sababu katika siku za mwisho za ulimwengu, za dunia, kutakuwa na adha nyingi sana. Biblia inasema kutakuwa na kitu kinaitwa dhiki kuu. Anasema nanyi mtakapoliona chukizo la uharibifu. Lile neno la nabii Daniel. Anasema ndipo aliyoko katika Uyahudi akimbilie milimani. Lazima kuwa na uwezo wa kuvumilia. Tulishasema habari za ujio wa pili wa Yesu Kristo. Kuna mavita makubwa, maasilaha makubwa yanaandaliwa dhidi ya wanadamu, na kimsingi ni wanadamu wote, lakini baadaye yatajikita katika kumsaka na kumtafuta mtu anayemwamini Kristo. Pinga Kristo, vita vyake vitaanza jumla, alafu akisha wapata watu wote, anawatafuta sasa wale ambao hawamkubali, ambao ni Wakristo wa kweli, watu wanaoamini Kristo. Luka 12 mstari wa 42 anasema hivi: Luka 12:42 anasema nini? Anasema Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote? Mungu ametupa tuwe watumishi wake. Tuwe watumishi wa injili yake. Anatuambia sasa huo utumishi anatutaka tuonyeshe uvumilivu katika utumishi. Awape watu posho kwa wakati wake. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake atakapokuja atakuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia atamweka juu ya vitu vyote. Lakini mstari wa 45 anasema, lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia juu, anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajoli wake, wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini. Huyu mtu Mungu anasema anamtaka, ametupa utumishi. Unajua maana yake ni nini katika maisha ya kila siku? Maana yake ni katika kuvumilia, katika kutembea katika kweli ya Mungu. Ni katika kuwa tayari kusikiliza mahubiri kama haya na kuwa sehemu ya kanisa kama hili. Unatembea unasema mmoja nikajaribu kwa okay, wakatale shakufa. Kuna wengine kama yeye. Nikajaribu huko. Mungu anasema ukiona umechoka ukasema sasa naenda kulewa lewa na kufanya nini, atakuja kukate vipande viwili alafu vigawanya viweke pamoja na wasioamini. Na wasioamini kazi yao ni jehanamu kimsingi. Anasema huyu mtumwa lazima anasema heri mtumwa yule ambaye Mungu atamkuta katika hali ya kuvumilia, akiwa anasema bwana wangu amekawia lakini bado nitamsubiri. Yesu umsali unaongelea uvumilivu au ongelea uvumilivu? Ongea uvumilivu hasa katika kumsubiri Kristo anapokuja mara ya pili. Luka 12 tumetoka, twende Luka 18:8. Biblia inasema. Luka 18:8 Biblia inasema. Luka 18 ni maombi, naanzia mstari wa kwanza ni kuomba. Mungu anatoa mfano wa hakimu ambaye alikuwa hamjali watu wala hamchi Mungu. Lakini akasumbuliwa sana na mjane, akampa haki yake. Mungu akasema, "Maombeni kana kwamba mnamuomba hakimu mbaya, ili kusudi awape haki yenu." Mstari wa 8 anasema hivi, nawaambia okay, tuanzie mstari wa 6 anasema hivi, Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule dhalimu, yule kadhi dhalimu. Mstari wa 7 anasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Ukitaka haki yako ipatikane, mlilie Bwana mchana na usiku. Mlilie Bwana mchana na usiku. Mwambie asubuhi, ukiona hajafanya, mwambie na usiku. Kama hajafanya, mwambie na kesho. Kama hajafanya, mwambie na kesho usiku. Ndicho anachosema wanao mlilia mchana na usiku. Naye ni mvumilivu kwao. Manake ni neno zuri, ni mvumilivu kwao, lakini manake anatoa muda wa wao watu kumwambia, alafu anakuwa hajajibu mpaka anapojibu. Sasa angalia anavyojibu, anasema hivi, nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Ataikuta imani duniani? Kristo anahisi kwamba atakapokuja atakuta imani imeshaondoka, haipo. Watu hawako tayari kuvumilia na kuomba. Hawako tayari kumomba kama wanavyomomba kadhi dhalimu. Mungu anasema, anajifananisha na kadhi dhalimu katika utoaji wa vitu vyake. Kwamba yule mjane alikuwa kila siku anaenda kwa kazi. Anasema, na wewe njoo kwangu kila siku. Anajipa mfano ule. Je, Mungu ni kazi dhalimu? Hapana, anasema atawajibu upesi. Kama una shida zako, mwambie Mungu. Mwambie Mungu, kama hatajibu, uje tukae pembeni uniambie mbona hakukujibu? Mbona hakunijibu? Tutayachunguza maandiko alafu tutakwambia kwamba Mungu alitaka hivi. Au alisha kujibu hukujua. Na nimesema tujitahidi kumomba Mungu anapotujibu kwa jinsi ambavyo hatukumomba. Hebu niulize, unadhani kwamba Yusufu alikuwa anajua kwamba ule uwezo wake wa kutafsiri ndoto alikuwa amepewa na Mungu? Ndio ulikuwa na uwezo? Alikuwa anajua kwamba ndio utakao mtoa gerezani kwa kuoteshwa kwa Farao? Mungu, yamkini Yusufu alikuwa anaomba Mungu, naomba nione tu gereza linafunguliwa, lakini mpaka Mungu alipoenda kumuotesha Farao matatizo, alafu kumbukumbu zikapatikana kwamba anayeziweza hizo ndoto yuko gerezani, inabidi atoke gerezani. Hawezi tena akatolea unabii kwenye gereza, inabidi aje kwa mfalme. Aje makao makuu, aje ikulu. Ndio akaja na hakutoka. Akakaa hapo hapo, akapewa na cheo hapo hapo. Nani anapenda kuwa kama Yusufu? Yusufu alivumilia, alikuwa amejaribiwa jaribu ambalo linaweza kumwangusha mtu yeyote yule. Na mke wa bosi wake, lakini akavumilia, akaipata taji. Somo la leo lilikuwa linamalizia, nitaishia hapa, japo nilikuwa natoa na ufafanuzi na maana ya somo katika maisha yetu, lakini nilikuwa nataka kugusia mwisho kwamba je, uvumilivu wetu hatima yake ni nini? Tumekuwa tunaziona uvumilivu, Mungu atakuja, lakini kuna vitu vingine anavitaja moja kwa moja. Kwa hiyo tutakapokuwa tunasoma hili somo, tutakuwa tumeishia hapa katikati. Tumebakiza uvumilivu katika maombi, nitautaja siku tutakapokutana, uvumilivu katika kufundisha na kuhubiri. Sisi tunahubiri, lazima unaweza kuhubiri kitu watu ukaona kama hawasikii kabisa, inabidi usikate tamaa, uendelee tena uhubiri na siku nyingine. Ndicho Mungu anachosema. Lakini tutaangalia uvumilivu katika mambo mengi mengine. Tutaishia hapa kwa neema ya Mungu, ili somo tutalifundisha tena. Mistari imekuwa mingi. Na nilikuwa nimeipunguza lakini haikuisha, na iliyopatikana bado haishi. Kwa hiyo tutaifundisha siku nyingine. Tutaishia hapa. Mungu wa mbinguni, tukushukuru kwa nafasi zako. Asante kwa somo la leo. Mungu, tuomba kwa tufundishe kuvumilia, tufundishe kustahimili, lakini Mungu pia tunapokungoja mfalme ukaje upesi na kutoka kama ulivyoahidi. Naomba Mungu katikati ya watu wako walioko hapa, aliyekulilia mara nyingi sana, aliyechoshwa na kukatishwa tamaa, Mungu ukamjibu leo. Ukampangia ratiba upya. Wiki hii ikawa ni wiki ya kumjibu. Mwezi huu wa 8 ukawa ni mwezi wa majawabu yako mfano, na kumjibu zaidi ya alivyoomba, kwa sababu hatujui hata kuomba ilivyo sasa. Baba, naomba kwa kukutana na maombi na machozi na masikitiko na ustahimilivu na maumivu na adha na shida na hofu na masikitiko ya watu wako yaliyojaa katika mioyo yako yao mfano, ili kusudi Mungu wa mbinguni wakathibitishe kwamba Yesu uliwasikia. Mungu, najua hutawapungukia, utanipungukia mimi naye omba pia. Na Mungu, asante kwa kutupa neema hii ya kusikia kweli yako. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tunaamini utanapokea. Amen.